هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ قرآن عام انسانوں کے لیے اعلان حق اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.